vira spre cer, nu poți străbate. Mi-este teamă că ești mult prea departe. Dacă soarta m-ar părăsi, nu ar mai fi speranță că tu mă vei iubi și că într-o zi. Până